Niższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 3299 z kodem rabatowym taniej. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskich Radio, czwartek, 10 kwietnia, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Stołeczna Legia kontra Chelsea Londyn w serwisie o meczu, którego stawką jest półfinał Ligi i Konferencji. O polsko-francuskim traktacie rozmawiali premier Donald Tusk i prezydent Emmanuel Macron. Po Chinach Komisja Europejska rozpoczyna rozmowę o wolnym handlu ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Na początek informacja z Holandii. Nie żyje Leo Ben Hacker, informują holenderskie media. Były trener m.in. piłkarskiej reprezentacji Polski, miał 82 lata. Jako pierwszy selekcjoner w historii naszej piłki awansował z biało-czerwonymi na Mistrzostwa Europy. To było w 2008 roku. Zostajemy przy piłce i sprawdzamy, co dzieje się przy Łazienkowskiej. Legia Warszawa mierzy się z londyńską Chelsea w pierwszym meczu ćwierćfinałowym Ligi Konferencji. To spotkanie śledzi Krzysztof Łoniewski. I na tę chwilę prawie po godzinie gry, dokładnie w 58 minucie spotkania, Legia przegrywa już 0-2. Przed chwilą straciła drugiego gola. Pierwszego straciła w 49 minucie. To był celny strzał 19-latka Tyreeka George'a. Na te bramki w jakiejś mierze zanosiło się w całej pierwszej połowie. Legia co tu kryć skutecznie, ale się broniła. Posiadanie piłki do przerwy to, uwaga, 76-24% na korzyść Chelsea. Teoretycznie przewaga miażdżąca, ale nie przełożyło się to na rozpaczliwe interwencje bramkarza legionistów Kacpra Tobiasza. Tak naprawdę tylko raz poważnie zagroził mu Reece James, ale golkiper legionistów spisał się wówczas znakomicie. W każdym razie widać to, czego należało się spodziewać. Przewaga i prowadzenie zasłużonych gości to globalna marka, obecnie czwarta siła najlepszej ligi świata, jaką jest Premier League. Noni Madueke, to on zdobył drugą bramkę dla The Blues. Krzysztof Łoniewski, dziękujemy. Dodajmy, że o 21:00 także w ćwierćfinale Ligi Konferencji Jagiellonia Białystok zagra w Sewilli z Betisem. Traktat polsko-francuski, wojna celna, współpraca nuklearna i kwestie bezpieczeństwa. To tematy wideorozmowy premiera Donalda Tuska i prezydenta Francji Emmanuela Macrona. Szef rządu poinformował o tym w mediach społecznościowych. Francuski przywódca podkreślił, że w niespokojnych czasach kluczowe jest, aby działać razem i stawić czoła wspólnym wyzwaniom. Cieszę się bardzo z merytorycznej rozmowy, którą właśnie odbyłem z premierem Polski, napisał w mediach społecznościowych Emmanuel Macron. Prezydent Francji dodał, że omówione zostały postępy w przygotowaniu dwustronnych traktatu dotyczącego obronności, energetyki, także jądrowej, transportu, współpracy naukowej i kulturalnej. Na obserwację psychiatryczną trafił żołnierz, który w Nowy Rok pod wpływem alkoholu strzelał do cywilnego samochodu w Mielniku, blisko granicy polsko-białoruskiej. Jak dowiedziało się nieoficjalnie, polskie radio szeregowe trafił do szpitala w Choroszcze. Po wydarzeniach z 1 stycznia Daniel H. usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa i może mu grozić nawet dożywocie. O losie 25-letniego mężczyzny zdecydują wyniki obserwacji. Wstępne badania psychiatryczne nie dały odpowiedzi na pytanie, czy szeregowiec był poczytalny w chwili, gdy próbował zatrzymać przejeżdżający samochód, a następnie strzelił do pojazdu z karabinka Grot. Wyjaśni to dopiero miesięczna obserwacja na oddziale zamkniętym. Jeśli biegli uznają żołnierza za niepoczytalnego, to sprawa zostanie umorzona, a prokuratura najprawdopodobniej wystąpi o tak zwany środek zabezpieczający, tłumaczy adwokat Arkadiusz Szymański. Chociażby terapia, pobyt w zakładzie psychiatrycznym, kontrola elektroniczna miejsca pobytu. Co prawda, żołnierz z Mielnika był pijany, ale taka okoliczność nie zwalnia z odpowiedzialności karnej. Co do zasady zakładamy, że wiedzieliśmy, co pijemy i wiedzieliśmy, jakie skutki spowoduje wypicie określonej ilości alkoholu. Opinia biegłych powinna być znana do końca kwietnia. Michał Makowski, Polskie Radio. Unia Europejska rozpoczęła rozmowy o ustanowieniu strefy wolnego handlu ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Poinformowała o tym w mediach społecznościowych szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Negocjacje mają dotyczyć liberalizacji handlu oraz pogłębienia współpracy w kluczowych sektorach gospodarki. Kilka dni temu szefowa Komisji Europejskiej rozmawiała z premierem Chin. Znamy listę filmów, które zostaną pokazane na tegorocznym festiwalu w Cannes. O najbardziej prestiżową nagrodę, Złotą Palmę, powalczy 19 produkcji z 12 krajów. Największa filmowa impreza na świecie rozpocznie się za nieco ponad miesiąc. Le compte à rebours est lancé. Rusza odliczanie, mówiła przewodnicząca festiwalu Iris Knobloch, ujawniając program imprezy. Na liście kandydatów

każdego dnia. I my, proszę Państwa, dzisiaj właśnie o tym, o osobach w spektrum autyzmu, o zrozumieniu zachowań tych osób, ich odczuć i ich postrzegania świata. Rozmawiać będę o tym z krytyczką literacką, autorką esejów i form prozatorskich, a co dla nas dzisiaj szczególnie ważne, autorką książki Wczoraj byłaś zła na zielono. Eliza Kącka jest z nami. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Rozmawiać będę także z pedagogzką specjalną z Fundacji Alter Edu, a także z CEA, Centrum Edukacji Alternatywnej, Agnieszką Sozańską. Dobry wieczór. Dobry wieczór. A także z osobą w spektrum autyzmu, także od niedawna pedagogzką specjalną, Melanią Sozańską. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pani Agnieszko, może od Pani zacznę. Kiedy rozmawiałyśmy wcześniej o osobach wysoko funkcjonujących w spektrum autyzmu, Pani poprawiła mnie mówiąc, wie Pani, to są osoby wysoko maskujące się w spektrum. Co muszą maskować, aby dać radę wśród nas być i żyć? Chętnie odpowiem na to pytanie, dlatego że wyrażenie osoby wysoko funkcjonujące jest nawet przez same osoby w spektrum nie, powiedziałabym, bardzo niepopularnie, bo uważają, że jest to wyrażenie złe, dlatego że możemy wysoko funkcjonować w pewnych dziedzinach, a wyjątkowo nisko w innych. Mamy wśród osób w spektrum bardzo zdolne jednostki, które świetnie dają sobie radę na uniwersytecie albo w pracy, natomiast nie mają w ogóle umiejętności small talku na przykład, czy przebywania wśród w warunkach pracy, gdzie jest głośno, gdzie są sensorycznie jakieś tam problemy. Także te osoby, a szczególnie kobiety w spektrum, świetnie się potrafią maskować. Tylko zdajmy sobie sprawę z tego, że maskowanie kosztuje. Ja zwykle porównuję osoby maskujące się do kopciuszka na balu, który ma szklane pantofelki, które szalenie uwierają. Idziemy do szkoły, idziemy do pracy, uśmiechamy się, staramy się mówić to wszystko, co nas boli, żeby się dostosować do społeczeństwa. Śmiejemy się z tych samych żartów, z których śmieją się inni. Natomiast to wysysa energię z osoby w spektrum, która przychodzi do domu i jest po prostu kompletnie rozwalona psychicznie, jest bardzo zmęczona. Nie zwracamy często uwagi na to, że męczliwość tych osób jest olbrzymia. Chciałabym też jeszcze przy okazji odnieść się do tego, że oprócz tego, że są to osoby bardzo maskujące się, wysoko maskujące i my wymagamy tego maskowania od nich, bo chcemy, żeby doskoczyły jakoś tam do społeczności. Proszę sobie wyobrazić, że na przykład nie robimy tego w stosunku do innych niepełnosprawności, tak zwanych widzialnych. Piszemy brailem na lekarstwach, żeby ułatwić życie osobom niewidomym. Budujemy rampy, a osobom w spektrum chcemy, żeby oni doskoczyli do czegoś, co my nazywamy normalnością, co my nazywamy normalnością. To potem przekłada się także na zatrudnienie, prawda? Bo tak, osoby w spektrum są zatrudniane dużo, dużo rzadziej. Tylko i wyłącznie 7% ma i utrzymuje pracę. To trzeba na pewno powiedzieć. I chciałabym też jeszcze dodać, że osoby, my mówimy cały czas o Dniu Świadomości. Były robione niejednokrotnie badania, które mówią, że Polacy są już podobno świadomi. Dlaczego nie zacznijmy robić Dnia Akceptacji? Bo świadomość to jest jedno, ale akceptacja tych trudności to jest właśnie zupełnie inna rzecz i dlatego one się tak maskują. Właśnie dlatego dzisiaj mamy tę naszą wspólną audycję, abyśmy wszyscy, mam nadzieję, że po jednej i drugiej stronie radioodbiornika, pomyśleli o tej akceptacji, o tym, że tak wiele osób jest w spektrum między nami i tak naprawdę no właściwie każdy z nas w jakimś sensie jest osobą neuroróżnorodną. Melanio, czego ty jako osoba w spektrum autyzmu najbardziej potrzebujesz od ludzi, którzy otaczają cię na co dzień? Jeżeli chodzi o to, czego potrzebuję, myślę, że przede wszystkim to zależy gdzie i od kogo. Na przykład wychodzisz z domu, znajdujesz się w obcym miejscu dla ciebie, nie znasz ludzi, To jest trochę ogólne pytanie, ale mogę odpowiedzieć o parę, na parę aspektów. Na przykład w pracy. Na przykład. Potrzebuję przede wszystkim to, z czym mam trudność, to jest to, że zwalnianie mnie z pracy, dlatego że myśleli, że ja nie chcę pracować, a okazywało się, że znaczy ja po prostu nie wiedziałam, co dokładnie mam zrobić, bo wolę, żeby ktoś mi powiedział, na przykład właśnie, nie wiem, jak teraz pracuję w kawiarni, to żeby ktoś mi powiedział, teraz, nie wiem, podaj ciasto, albo teraz umyj naczynia. To dla ciebie nie jest oczywiste. To jest właśnie oczywiste, jeżeli ktoś na przykład zwraca mi uwagę, że ja siedzę i nic nie robię, bo ja czasem, albo wręcz przeciwnie, ostatnio zdarzyła się sytuacja, która skończyła się moim załamaniem nerwowym właśnie, dość mocnym na środku kawiarni, że szefowa po prostu z jednej strony zwracała mi uwagę, że nic nie robię, kiedyś stałam i nic nie robiłam, a z drugiej strony, kiedy próbowałam coś robić, jakby domyślić się, czy tutaj trzeba podać ciasto, to nie podaj, źle podałaś to ciasto, albo złą kawę zrobiłaś, to czuję się wtedy tak, że jak coś robię, to jest źle, jak nic nie robię, to też jest źle. Czyli ty rozumiem, że potrzebujesz bardzo precyzyjnych, konkretnych komunikatów. Tak. I wtedy wykonasz każde polecenie. Tak. Wtedy czujesz się bezpiecznie, dobrze się domyślam. Tak. Powiedz proszę, co najtrudniejszego w społecznych interakcjach, w takiej interakcji z drugim człowiekiem, co jest najtrudniejsze dla człowieka w spektrum, czyli dla ciebie? Jeżeli chodzi o moją historię i interakcję z drugim człowiekiem, to przede wszystkim mam bardzo trudne wspomnienia z czasów, kiedy takie osoby, w tym ja, często są wykorzystywane. Byłam wielokrotnie, bo takie osoby bardzo potrzebują, wbrew stereotypowi, że osoby w spektrum nie potrzebują przyjaźni czy związków romantycznych. To ja potrafiłam właśnie dawać pieniądze na przykład ludziom. Bo cię o to prosili, tak? Tak. I potem myśląc, że tymi pieniędzmi jakby, bo to na krótką metę działało, że dawałam komuś pieniądze, on ze mną rozmawiał, ale potem jak się nabrał tych pieniędzy, to przestawał ze mną rozmawiać. Czyli miałaś taką świadomość, że ty kupujesz sobie czyjąś uwagę? Znaczy, z jednej strony miałam świadomość, a z drugiej strony nie widziałam lepszej opcji. A w pewnych momentach nie, w pewnych momentach był taki etap, że w ogóle nie wiedziałam. Myślałam, że ja komuś daję coś i on mi daje coś. A czy to nie jest na tej zasadzie, że ktoś po prostu wykorzystywał właśnie tak sytuację i ciebie? Właśnie wykorzystywał sytuację i mnie, ponieważ ja na dzień dzisiejszy mam wspaniałego chłopaka, mam kilkoro przyjaciół bliższych, ale wcześniej nie było tak i próbowałam właśnie w internecie szukać znajomych i właśnie się dawałam w takie sytuacje, że na przykład ktoś powiedział, że potrzebuje pieniędzy, bo jest biedny albo zbiera na leczenie. A to mu uwierzyłaś? Tak, i ja mu uwierzyłam. I niestety potem te osoby prędzej czy później mnie blokowały. Nie odzyskałam tych pieniędzy. Bardzo ci dziękuję. Wrócimy jeszcze do tej rozmowy, dobrze? Za chwilę. Eliza Kącka jest z nami, pisarka. Elizo, napisałaś książkę pod tytułem Wczoraj byłaś zła na zielono. Potem Anna Augustynowicz wzięła na warsztat teatralny tekst. No i to o tyle istotne, że spektakl możemy zobaczyć dzisiaj w Teatrze Dramatycznym. Ciężko jest z biletami, ale jak się państwo postarają, to można zdobyć je. Powiedziałaś w mojej książce, nie zaczynam od diagnozy, bo diagnoza formatuje obraz. Mhm. A dodajmy, że książka jest, właściwie bohaterką książki jest twoja córka w spektrum autyzmu. Co to znaczy, że diagnoza formatuje obraz? Formatuje o tyle, że kiedy ktoś się uprze na jakąś swoją wizję spektrum A bardzo często to są takie wizje trochę przykrócające daną osobę, bo się wtedy nie wie do końca, co się za tym, co za tym spektrum stoi. Ja uznałam, że literacko będę musiała zrobić, jakby to powiedzieć, pracować w odwrotnej perspektywie. To znaczy nie ustawić żadnej diagnozy na początku. Nie dlatego, że uważam, że diagnozy ma się niesłusznie, bądź że diagnozy nie pomagają, na przykład kiedy trzeba walczyć w szkole, w urzędzie, gdziekolwiek. Wiadomo, że czasami się przydają, tylko chodziło najzwyczajniej w świecie o to, żeby ludzie zobaczyli rudą, bo już będę mówić tutaj tym, jak się posługując się i powiedzmy pseudonimem, czy w pewnym sensie imieniem bohaterki, żeby zobaczyli rudą w takiej postaci, w jakiej ja próbuję ją widzieć, na tyle, na ile mogę do jej świata się zbliżyć. To znaczy, żeby zobaczyli ją w jej odsłonach, nie wiem, do dobijania się do mowy, w jej lękach, w tych wszystkich stanach, w które ja bezpośrednio wchodzę i uznałam, że konfrontowanie tego z diagnozą to po pierwsze jest trochę na pozbawienie tej sytuacji indywidualności, bo wtedy mamy sytuację oto takiego, powiedzmy przypadek ze spektrum, który posiada pewne odchylenie od naszych wyobrażeń. Ja w ogóle nie chciałam patrzeć w takich kategoriach, tylko spojrzeć tak, jakby to był pierwszy przypadek na świecie. Tak dziwnie gadający, tak specyficznie myślący, tak bardzo odrębny. Kiedy przysłuchiwałam się temu, co tutaj moje przedmówczynie mówiły, to myślę, że też jednym z elementów tej konstrukcji właśnie absolutnie świadomie nie wpisanej w diagnozę, chociaż nie sekującej też diagnoz w ogóle, to jakby to są dwa różne porządki, było to, żeby zrozumieć osobę, która nie tylko myśli inaczej i nie mówi, a potem mówi, ale też inaczej niż ja bym była w stanie posłużyć się językiem, w związku z tym skreśla mój sposób myślenia o języku i przenosi mnie na zupełnie inną stronę komunikacji, ale też jest to osoba, która nie czyta pewnych gier społecznych. Najzwyczajniej w świecie nie tylko jakichś perfidnych manipulacji, ale najzwyczajniej w świecie nie czyta całych tych układów, które my intuicyjnie na poziomie właśnie, nie wiem, roszczeń, żądań, manipulacji emocjonalnych, manipulacji językowych, różnych takich rzeczy. Znamy mnóstwo ludzi, którzy może nie zadadzą sobie wielkiego trudu, żeby się czegoś nadzwyczajnego o świecie dowiedzieć, ale to przeczytają od razu. Ludzie z dobrym instynktem takim, powiedzmy, społeczno-stadnym przeczytają pewne takie rzeczy, czy zdeszyfrują takie informacje, jak są nawet, nie wiem, mają 3 lata. Ludzie ze spektrum mogą z dobrze uposażoną głową mieć 20 lat i dalej tego nie czytają i nie wiedzą, na czym to polega. Myla potakuje. I w rezultacie cała ta ścieżka, to mi uświadomiło moje dziecko, dlatego nie napisałam, uwaga, patrzcie, autyzm, bo wtedy by była kwestia, no ale to dlaczego ma taką wyobraźnię, skoro jest autystą, bo ja przeczytałem w takich to a takich książkach, że w autyzmie to się nie pojawia, może się gdzie indziej pojawia. Chciałam tego uniknąć, ale chciałam jeszcze zrobić coś bardziej podstawowego. Przejść przez inny skrypt funkcjonowania w świecie od A do Z, tak jak ja przez tę książkę próbuję przejść, bo próbowałam przez to przejść na zupełnie innej ścieżce językowej, ale nie literackiej. A potem zaczęłam to ubierać w literaturę, skoro trzeba było to przejść przez to literacko. Natomiast naprawdę jest to inny sposób deszyfracji świata i to nie tylko dotyczy, nie wiem, gospodarowania bodźcami, wycofania społecznego, zwłaszcza, że nie wszyscy są tacy wycofani. Niektórzy wręcz napierają na kontakt. Patrz na przykład Ruda, która absolutnie chce kontaktu. Natomiast to, że to wywraca świat na nicę co do tego, co do wszystkich metod pedagogicznych, co do obstawiania się, nie wiem, rzeczami, zabawkami, które akurat mają dziecku służyć, a się raptem okazuje, że to dziecko ma kompletnie inny sposób odczytu świata, a potem, kiedy wchodzi w siatkę zależności społecznych, okazuje się, że te zależności nawet nie tyle ma gdzieś, tylko po prostu ich nie czyta. To znaczy, że trzeba przejść na bezpośredniość relacji, jakąś formę niefałszu społecznego, w czym mamy wielką trudność, bo mamy nieprawdopodobnie pofałszowaną wielopiętrową rzeczywistość. Zmanipulowaną. Ale tak. Zobacz, co się dzieje. Ty piszesz książkę. Ta książka nieprawdopodobnie mocno rezonuje społecznie. Ludzie po nią sięgają, do tego stopnia, że sięgają także twórcy. Anna Augustynowicz robi świetny spektakl w Teatrze Dramatycznym, można go zobaczyć, bilety się wyprzedają. Ja myślę, że poza walorem literackim, artystycznym, to po prostu jest bardzo gorący, palący temat społeczny. I teraz tak, my jesteśmy umiejscowieni w społeczeństwie. W tym samym społeczeństwie umiejscowionych jest bardzo dużo ludzi żyjących, będących w spektrum. Dlaczego tym ludziom jest tak bardzo ciężko funkcjonować w społeczeństwie, które niby jest świadome, przynajmniej badania na to wskazują, niby jest, potrafi współodczuwać, a jednak ci ludzie czują się osamotnieni, bardzo często sięgają po autoagresywne zachowania, jak Melka wczoraj przez telefon mi powiedziałaś, prawda? I kompletnie nie mogą poradzić sobie z rzeczywistością. To w takim razie o co chodzi w tym? Co my możemy zrobić, żebyśmy mogli lepiej koegzystować? Chodzi, myślę, o system. Powiem tak, jeżeli chodzi o doświadczenia rodzicielskie, ja tutaj rozumiem Elizę, też bardzo jednostkowo podchodzę do tego, ale ja mam jak gdyby zderzenie trzech perspektyw. Jestem rodzicem, jestem specjalistą i jestem nauczycielem w szkole, a jednocześnie szkole nauczycieli. I pierwszym zdaniem, jakie mówię na szkoleniach, jest to, jeżeli poznałeś jednego autystę, to znaczy, że poznałeś jednego autystę. To, co mówiłaś. Spektrum samej nazwy mieści w sobie ludzi niewerbalnych i ludzi funkcjonujących bardzo dobrze, ale też generuje stereotypy. I wszystkie szkolenia, których jest mnóstwo na rynku, w internecie, wydaje mi się, że generalizują. Ja pracuję w tym zawodzie 33 lata, poznałam może 1000 osób w spektrum i ciągle mówię, że ja znam 1000 osób w spektrum i ciągle te osoby mnie zadziwiają. Mogę podać setki przykładów, kiedy stary wyga został zaskoczony. Natomiast nasz system i edukacji, który, powiem tak, przez te 25 lat zrobił postęp, natomiast cały czas koncentruje się na małych dzieciach. Koncentruje się na dzieciach i wiadomo, tutaj metody behawioralne, tutaj coś, ja absolutnie nie jestem zwolenniczką metod behawioralnych, natomiast ci nauczyciele wpadają w schematy. I my w Centrum Edukacji Alternatywnej, w Fundacji Alter Edu, próbujemy te schematy przełamać, żeby właśnie dać tę indywidualizację traktowania. Żeby dać naszym uczniom możliwość niewypadnięcia z systemu edukacji. Proszę sobie wyobrazić, że większość osób w spektrum, które ma ku temu możliwości, wypada z systemu edukacji. Przedwcześnie. A jeżeli już uda im się skończyć, to wpadają w czarną dziurę bezrobocia i niemożności utrzymania pracy. Bo co innego jest dostać pracę, jak się ma dobre CV. Ale co innego jest tę pracę utrzymać potem. Dlaczego pracodawca nie chce zatrzymać pracownika w spektrum? Dlatego, że przygotowanie dla niego warsztatu, stanowiska pracy wymagałoby uświadomienia całego zespołu, wymagałoby dostosowania na przykład norm głośności, dania mu odpowiednich przerw, ale też jasnych komunikatów. Ja pamiętam, gdy Melka była mała i ja do niej pisałam kartki, gdy miała posprzątać łazienkę. Umyj umywalkę, wytrzyj kafelki, zrób półki i coś tam, tak? Po wielu latach, w którymś momencie zdenerwowania powiedziałam: ogarnij łazienkę. I ona mówi: ale ja nie wiem, co to jest ogarnij łazienkę. Oczywiście dobrze już na tym etapie wiedziała, ale nadal taka generalizacja jest dla tych osób trudna. To, co nam się wydaje łatwe, dla nich jest niezmiernie trudne i my ciągle o tym zapominamy. Trzeba wprost, ale taki po konkretach takich. Ale też ten kontakt wzrokowy, który jest przereklamowany. Ciągle mówimy, prawda, popatrz na mnie. A oni, patrząc na nas, widzą często źle umalowaną rzęsę albo pieprzyk na nosie. Powiem więcej, rozmawiałam z chłopcem autystą i pytałam go, powiedziałam: powiedz mi, dlaczego tak trudno jest ci spojrzeć mi w oczy? A on powiedział: proszę pani, bo mnie to boli. I my też społecznie tego nie wiemy, że pewne rzeczy, które dla nas są odruchowe, naturalne, są dla człowieka w spektrum nie do przejścia, chociażby z tego powodu, że to jest bardzo bolesne. Oczywiście oni mogą się tego nauczyć, ale my jako społeczeństwo powinniśmy to wiedzieć, że to jest ogromny koszt. Mela się zgłasza. Ale jeszcze, czy mogłabym dokończyć o diagnozie, bo tu bardzo Eliza powiedziała o bardzo, prawda, że dla niej diagnoza to jest ten koniec, ona zaczyna od indywiduum. Z perspektywy pracownika szkoły, problem jest zupełnie odwrotny. Mhm. Rodzice, przychodząc do szkoły, bardzo często są tak strani systemem, że oni chowają diagnozy, że oni się nie przyznają do wielu rzeczy. Ja nieustająco apeluję o jawność diagnozy, bo tylko wtedy, gdy nauczyciele wiedzą, z kim potrzebują pracować, ale też gdy dzieci wiedzą, co im jest. Proszę sobie wyobrazić, że do liceum przychodzą młodzi ludzie czasami, którzy nie wiedzą, jakie pigułki łykają i dlaczego. To ja dopowiem tylko, że ja akurat mam takie, to znaczy absolutnie tu zgadzając się z tym ustawieniem sprawy, ja się dziwiłam trochę rodzicom, bo oczywiście mówię w tej chwili o dwóch porządkach, nie? Bo oczywiście czymś innym jest kwestia diagnozy na poziomie uruchamiania literackiej wizji danego człowieka w jego jednostkowości, a czymś innym jest to, kiedy mamy się wzajem wzmacniać, na przykład dajmy na to w szkole. Moje dziecko dowiedziało się, jaką miało diagnozę bardzo, bardzo wcześnie i tą diagnozą się samo w jakimś sensie posługuje wtedy, kiedy potrzebuje ono te... Ja tej diagnozy przed nią nie ukrywałam i też szkoła wiedziała, dlatego że ja uważałam, że w gruncie rzeczy, znaczy jakby to powiedzieć, ból zderzenia się z rzeczywistością, tak czy owak pozostaje tym bólem. Natomiast operacyjnie diagnozy są istotne na pewnym poziomie rozmowy, po prostu. To nie na poziomie poznania drugiego człowieka, bo nie wiem, co to znaczy. No to nigdy nie mamy pełnego dostępu do drugiego. Ta inność jest zawsze jakąś ścianą. Ale operacyjnie to jednak ułatwia. To znaczy daje, stwarza jakąś przestrzeń do działań, po prostu. A jeżeli chodzi o dziecko, czy o młodego dorosłego, czy o nastolatka, który otrzymuje diagnozę i ja znam takie przypadki, że dzieci bardzo często wykorzystują je po to, żeby nie pracować, nie uczyć się, żeby dać sobie fory. I często rodzice przychodzą i pytają mnie o to, co w tej sytuacji zrobić. Melania, drugi raz już się zgłaszasz. Bardzo proszę. Mogę powiedzieć najpierw właśnie odnośnie tego kontaktu wzrokowego, potem odnośnie tego dawania forów. Po pierwsze, jeżeli chodzi o kontakt wzrokowy, to niektórzy osoby w spektrum tego nie lubią. U mnie po prostu jest tak, że ja nie panuję nad swoim ciałem, nad swoimi oczami, nad swoimi ruchami. Były takie sytuacje, kiedy ludzie twierdzili, że jestem pod wpływem alkoholu, narkotyków, dlatego, że po prostu czasami może to wynika... Mama powiedziała, że to mam tak, że to mam tak, kiedy się bardziej denerwuję. To mam więcej takich ruchów niekontrolowanych. Więc często nawet jeżeli ktoś próbuje patrzeć w oczy, to te oczy jakby nie są częścią mnie. Czasami. Ja nie wiem, czy ruszam głową, czy ruszam oczami, czy mam, cytując, twarz jak po przedawkowaniu narkotyków. Więc i to też w sytuacjach stresowych, tak, też się nasila. Też na przykład na WF-ie miałam problemy, bo ludzie w podstawówce mnie bardzo gnębili na WF-ie z tego właśnie powodu, że nie do końca organizowałam to, jak sama się poruszam. Czy nauczyciel stał za tobą? Ależ czy nie, nauczyciel wcale nie stał. Nauczyciel, znaczy w podstawówce no, były rozmowy w stylu, no słuchajcie, tam Mela ma autyzm, bądźcie dla niej mili, ale to jeszcze pogłębiało niechęć, bo tam te koledzy mieli właśnie do mnie jeszcze większą niechęć, że przez ciebie musimy chodzić na te rozmowy. Ja bardzo ci dziękuję, wiesz, że ty o tym mówisz, dlatego że mam nadzieję, że słuchają nas nauczyciele, rodzice, dydaktycy, ludzie, którzy być może nie mają, niestety powinni mieć, ale być może nie mają tego rodzaju świadomości, że w takiej sytuacji absolutnie murem powinni stanąć za dzieckiem, które potrzebuje wsparcia. I tylko poprzez rozmowę z rówieśnikami mogą doprowadzić do sytuacji, że będziecie grali do jednej bramki przysłowiowej, prawda? Ale proszę mi wierzyć, mówię to po szkoleniach. Niedawno też byłam w jednej ze szkół w Ząbkach na takim dosyć dużym spotkaniu dotyczącym konfliktu i nękania jednego chłopca w spektrum. Rodzice mówią, ale on prowokuje. On tak prowokuje, o, bo robi coś tam, czy coś innego. Tak. To jest niezrozumiałe i proszę mi wierzyć, że szczególnie w Warszawie, jeżeli chce się doszkolić, jeżeli jest się nauczycielem, to można to zrobić bardzo łatwo. I nie rozumiem właśnie tego typu zachowań. Rodzice zebranie rodziców w szkole często mówią, ale Piotruś czy tam Jasiu jest traktowany inaczej. I powtarzam w nieskończoność, sprawiedliwość to nie znaczy porówno. Sprawiedliwość znaczy według potrzeb. I my ciągle tego nie rozumiemy. Może to jest dobry moment, abyśmy otworzyli nasz telefon trójkowy 22 i 7 trójek. Co my jako społeczeństwo możemy zrobić, aby ludziom w spektrum autyzmu i w ogóle ludziom neuroróżnorodnym żyło się wśród nas po prostu lepiej? To jest to pytanie, które zadajemy Państwu i bardzo prosimy o Państwa głos. A czekając na Państwa telefony, Elizo, chciałabym Ciebie zapytać, zresztą tak jak Pani Agnieszka, Panie zostały mamami. Panie zmierzyły się z tym macierzyństwem właśnie jakim? Jakie to jest, Elizo, macierzyństwo dla Ciebie? Czego Cię uczy? Czego Cię pozbawia? I ile dzisiaj, bo to jest bardzo bliska relacja, podejrzewam, bliższa niż w innych rodzinach, w innych sytuacjach, bo nawet w twojej książce piszesz, że jesteś cieniem i zresztą cieniem jest każda mama, która jest zaangażowana w rozwój dziecka ze spektrum autyzmu. Ile ciebie w córce i czym ta relacja jest? To jest duży temat. Ale będę się starała bardzo zwięźle. Zwłaszcza, że jest pan Michał już. Dobrze. To powiem bardzo zwięźle. Oczywiście bardzo wiele mnie nauczyło w tym sensie, że przestawiło mi kompletnie rozumienie bardzo podstawowych rzeczy i nadzieję na to, że na przykład ja, nie wiem, gadając do dziecka i tak sobie po prostu tylko gadając o świecie w takim, nie wiem, używając języka w taki sposób, w jaki mi się wydawało, że potrafię go używać, że ja sobie tutaj zbuduję od razu rozumienie naszego wspólnego świata. Ja się musiałam przekonać, że jest zupełnie inaczej. Czyli krótko mówiąc, się zmieniłam prawie, że neuronalnie, bo musiałam zacząć po prostu kompletnie inaczej, nie wiem, czytać sygnały niewerbalne. Akurat tego było w życiu mojej córki do 5 roku życia bardzo dużo mniej więcej. To znaczy bardzo mało było słów, a bardzo dużo było różnego typu innych sposobów bycia w świecie, gadania niewerbalnego, jeśli tak mogę powiedzieć. Czyli przestawiło mnie to bardzo. No i bardzo zmieniło mój tryb życia. Bardzo też przestawiło mnie poznawczo, czego świadectwem jest ta książka. Pozbawiło mnie na pewno poczucia pewności co do tego, że będzie łatwo, na pewno pewnego poczucia bezpieczeństwa. Pozbawiło mnie wielu złudzeń co do interakcji społecznych. To, o czym przed chwilą tutaj żeśmy... Oczywiście. To, o czym przed chwilą było ta cała sytuacja w klasach, na przykład ja opisałam jedną taką sytuację w szkole, w klasie integracyjnej, w której mówi się, że będziemy się integrować, ale tylko z takimi samymi jak my. I się raptem okazuje, że oczywiście absolutnie zgadzając się na to, że wedle potrzeb trzeba działać i to absolutnie nie chodzi o to, żeby teraz raptem sztucznym kloszem jakby tak otoczyć, czy raczej sztucznym kordonem otoczyć autystę, bo to naprawdę nikomu nie służy. Natomiast też to nie znaczy, że jesteśmy tacy sami w układzie współrzędnych społecznych, bo nie jesteśmy. Tu trzeba dużego wyczucia i oczywiście to duże wyczucie jest bardzo wysokim wymaganiem. W sytuacji, kiedy mamy społeczeństwo, które nawet czy na poziomie, nie wiem, szkoły, czy zatrudniania, czy jakimkolwiek, bardzo trudno mu się zdobyć na empatię nie tylko w stosunku do osób autystycznych, spektrowych, tylko w ogóle. To znaczy, tu my mamy bardzo wysokie wymagania niestety, bo mamy wymagania takiego dialogu, który jest już jakąś formą, no nie wiem, w ogóle jakiejś uważności, jakiegoś zwracania uwagi, czasami nadprodukcji środków i sensu w stosunku do osoby, na którą można by było wyautować z pola i po prostu zatrudnić kogoś łatwiejszego w obsłudze. Tak samo niestety można by było uczyć kogoś prostszego w obsłudze. Czyli krótko mówiąc, my jesteśmy zbiorowym apelem o to, żeby społeczeństwo zdobyło się na coś nie tak najprostszego dla niego. To znaczy i to matkom może łatwiej to powiedzieć, bo matki niosą ten ciężar bezpośrednio. Natomiast teraz chodzi o tych, którzy nie mają bezpośredniej styczności z tym polem, a którzy muszą jednak uznać, że może warto by było pomóc drugiemu człowiekowi, dla którego trzeba będzie wykonać nieco więcej. I łatwiej przyjąć, że matka wykona to nieco więcej niż instytucja. Czyli apelujemy o empatię. Niedawno był świetny wywiad z Englertem i jedno z ważniejszych zdań, które tam padło, że nam potrzeba empatii. Pan Michał się rozłączył chwilowo, ale mam nadzieję, że pan Michał znowu do nas zadzwoni. Zresztą otwieramy mikrofon dla wszystkich państwa. Mają panie świadomość tego, że matki, które podążają za swoim dzieckiem, tak jak pisze Lizo w swojej książce, ja za nią idę, ja za nią biegnę i bardzo chcę, żeby biegł za nią cały świat. Po pierwsze, dlaczego to jest ważne, żeby za waszymi dziećmi biegł świat, bo też do tego zmierzamy teraz w tej audycji, żebyśmy byli razem, wspólnie, abstrahując od systemu, bo tutaj na razie nie mamy żadnego wpływu na to, ale mamy wpływ na nasze społeczne zachowania. I mówią o was święte matki. Mówią o państwa rodzinach święte rodziny, bo tylko wy wiecie, jaki to jest koszt, jaki to jest ciężar i oczywiście miłość i radość też, ale to bardzo dużo człowieka wymaga. No i właśnie. I przepraszam, jest telefon? Jest telefon, to może ja zawieszę tu inny Michał, powiedział mi pan realizator, zatem dobrze, potem może zmierzymy się z tym pytaniem, a teraz pana innego Michała, właśnie w kontekście tej audycji, to bardzo dobrze, że innego Michała zapraszam serdecznie. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Trójka, dobry wieczór, słuchacze. Dobry wieczór, panie Michał Michale. Erblong. Ja dzwonię wczoraj też słuchałem audycji na temat zacofania polskich szkół. Słucham dzisiejszej audycji. No i fajnie można by było to połączyć, ponieważ musimy edukować nasze społeczeństwo, że ludzie są różnorodni, uczyć ich otwartości i no tego spojrzenia, jakie ono powinno być. Także możemy pozbyć się jakiegoś przedmiotu, który już jest mało przydatny, a możemy wprowadzić coś takiego już do szkoły podstawowej i po prostu będzie łatwiej przede wszystkim ludziom poznać to, co powinni poznać, żeby wiedzieć, jak reagować, jak się zachowywać i jak pomagać sobie nawzajem. Króciutko, jeszcze szybciutko powiem, mam w rodzinie kuzynkę, która ma córeczkę z zespołem Downa. I na początku bardzo trudno jej było to zaakceptować i któregoś razu ktoś jej powiedział wspaniałą rzecz, że to nie jest kara, żeby tego nie odbierała, tak, że to jest nagroda dla Polci, jej córeczki, że trafiła do tak wspaniałej rodziny, która się nią zaopiekuje i pomoże jej wspaniale żyć. Także miejmy nadzieję, że będzie coraz lepiej. Bardzo, to jest piękne zdanie. Bardzo dziękujemy, bo w tych trudnych sytuacjach to jest takie światełko w tunelu troszkę. To jest dobre słowo. Dziękujemy panie Michale z Elbląga. Pozdrawiamy pana. Elbląg. Dziękujemy za pana głos. Ale wracamy teraz do rodzin, w których wychowują się dzieci w spektrum. I mamy z jednej strony Melanię, która, tak jak wczoraj Melka powiedziałaś mi przez telefon, sięgasz po samookaleczenie na przykład. Sięgasz o takie drastyczne sposoby, żeby sobie pomóc. A z drugiej strony rodzice mamy, którzy muszą sprostać i dać sobie z tym radę. Powiedz może najpierw ty, Melanio, w jakich sytuacjach ty sięgasz po tak drastyczne rozwiązania? Sięgam po takie rozwiązania wtedy, kiedy to jest parę sytuacji. Pierwszą sytuacją jest to strata bliskiej osoby, a moje życie to właściwie jest pasmo strat bliskich osób. Aktualnie jestem w szczęśliwym związku z mężczyzną, który też ma inną diagnozę, ale też ale po prostu się kochamy, ale w poprzednich związkach na przykład było tak, że albo te osoby, właśnie jak mówiłam o tych finansowych, też niestety fizycznej agresji i też takiej bardzo, bardzo złożonej agresji, na przykład zabieranie mi rzeczy, które lubię, zakazywanie mi wyrażenia emocji, mówienia. Ta sytuacja z tym człowiekiem skończyła się w szpitalu po prostu, ponieważ właśnie... W jakim szpitalu? Nie pamiętam w jakim. Ale... Ale psychiatrycznym? Nie, zwykłym. Ale po prostu... No po prostu, kiedy ktoś właśnie... bo to najczęściej właśnie paradoksalnie to bliskie osoby tak robią. Albo odchodzą właśnie, jak mówiłam, biorą pieniądze i odchodzą. Albo... albo właśnie potrafią jakby też tutaj ważna taka rzecz odnośnie tego, co mama mówiła, że w szkołach, że szkoły właśnie nie są, szkoły właśnie źle traktują osoby w spektrum i często właśnie przenosi się to na to, że potem te osoby w spektrum, które były źle traktowane w szkole, myślą, że właśnie tak jak u mnie to było, że to jest normalne, że skoro właśnie, że ze strony partnera też może się pojawić agresja i to jest jakby w porządku. I takie i często to nawet nie jest świadome, że z jednej strony się wie. Z jednej strony się wie, że nie można tak robić, ale z drugiej strony właśnie odnośnie tego, co mam mówić o tej terapii behawioralnej, o nauczycielach, którzy właśnie o szkołach, które traktują osoby w spektrum w taki, a nie inny sposób, to często się przenosi, że na osoby, tak jak ja i mój chłopak, byliśmy wcześniej w związkach takich właśnie przemocowych, że i wydawało nam się, że no skoro nauczyciel nas mógł karać albo rodzic, to teraz osoba bliska też może to zrobić, prawda? Też może to zobaczmy, zrobić. Lanio, a mówimy teraz o szkole, która jest szkołą właśnie dedykowaną osobom z różnymi teraz problemami. Mela mówiła o innej szkole. Jeszcze i chciałabym przypomnieć przykład, bo być może Mela tego nie pamięta. Tak. Mela jako taki gest pomocowy obskubywała sobie skórki. Pani wspomagająca w szkole podstawowej postanowiła wpaść na taki pomysł, że zakleiła jej plastrem wszystkie palce, żeby tego nie robiła. Więc Mela wzięła nożyczki i ukuła się w nadgarstek. Czyli te właśnie przemocowe sposoby, które charakteryzowały, proszę sobie wyobrazić, nauczyciela wspomagającego. My w szkołach mamy nauczycieli wspomagających w systemie. Powiem tak, w naszych szkołach nie ma nauczycieli wspomagających, bo uważamy, że oni stygmatyzują, oni właśnie dzielą. Bo oni starają się znormalizować daną osobę, cokolwiek to znaczy, a nie wspierać tę osobę. Tak, i dlatego my wspieramy zupełnie inaczej. Natomiast jeszcze chwila o tych rodzicach. Pani profesor Ewa Pisula w statystykach, które już może nie są aktualne, mówiła, że rodzice dzieci w spektrum są najbardziej zestresowaną grupą wszystkich rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. Ja bym powiedziała też, cytując z kolei panią Ławicką z Fundacji Prodeste, że są to rodzice, którzy bardzo często nie przeszli stadiów żałoby i zatrzymali się na czymś, co nazywamy fałszywą akceptacją. My niby akceptujemy, ale tak naprawdę liczymy, że ta nóżka odrośnie. Tak. I to powoduje tak straszną frustrację wśród rodziców. Elizo, czego nauczyła cię twoja córka? No wiesz, no kompletnie innego, czy może raczej otwartości na zupełnie inne postrzeganie świata. Na pewno dzielności, wbrew pozorom można się tego nauczyć od osoby, która jest poddawana różnym opresjom. Ona ma nieprawdopodobną wolę życia, o czym też napisałam akurat. Tu bym powiedziała, że niezależnie od tego, już powiedziałyśmy dopiero co o tych jednostkowych przypadkach i o tym, że każdy jest tutaj inny. To jakby autyzm autyzmem, osobowością. Jeszcze ten taki rdzeń charakteru, który jest u każdego jeszcze inny. Dlatego właśnie mówimy o takiej różnorodności. To jest dość istotne, bo w tym momencie można powiedzieć, no tak, no to jak autyści uczą nas dzielności? Nie, no ta konkretnie dziewczyna mnie nauczyła, tak? Więc to jest to. Natomiast rzeczywiście jest tak, że w ogóle przejście przez nawet system edukacji z dzieckiem w spektrum oznacza mnóstwo przebijania się permanentnie, edukacji, ale też nie tylko, w ogóle bycia w świecie, przebijania się permanentnie przez sieć zapewnień, które paradoksalnie są toksyczne. No, czego akurat no, moje dziecko jakoś dzielnie to znosiło, ja czasami gorzej niż ona. To, że a nie, wiesz, bo to normalnie wygląda, normalnie funkcjonuje. Czasami właśnie ta ten element bycia w spektrum, który jest takim elementem na zasadzie, że kiedy nie widzimy od razu, na pierwszy rzut oka, nie odróżniamy takiego człowieka, dowolnej konduity, przepraszam, dowolnego, nie wiem, spektrum zaburzenia, czegokolwiek. Nie mówię, że spektrum tak tym jest, tylko że w ogóle no, to mamy szeroki wachlarz zjawisk. Zaczyna się zapewnianie, czasami takie zapewnianie, czy takiej próby pokazania, że jeszcze troszeczkę i znormalizujemy. Ja bardzo chciałam napisać książkę w obronie nie tyle nienormalizowania się bądź nieuspołeczniania się, bo starałam się oczywiście swojemu dziecku służyć też na drodze, powiedzmy, rozsądnego uspołeczniania się. Też nie na siłę w różnych okolicznościach. Wiemy, że to jest bardzo trudne w ogóle postawić granicę, gdzie jest na siłę, gdzie nie jest na siłę, bo jak rodzic nie na siłę, to wtedy placówka na siłę będzie uspołeczniać. Wiadomo, że różnie bywa. Natomiast bardzo chciałam napisać jakąś taką formę, nie wiem, manifestu wolności tego świata. I tego, że w tym świecie jest bardzo wiele autonomicznych zupełnie i wartości i skali doświadczenia. I że ja nie mam do nich dostępu, zwłaszcza wtedy to wiedziałam, kiedy ona mówiła mało. Po tym, kiedy ona się zaczęła jakoś odmykać, na mówić więcej, wtedy niektóre rzeczy lepiej zrozumiałam i może przestały być dla mnie aż tak bardzo tajemnicze, ale nadal są. Krótko mówiąc, nauczyła mnie tego, że można się absolutnie tym innoświatom powierzyć, nie tracąc oczywiście z pola widzenia tego, że trzeba wspierać i pomagać na tyle, na ile się da dla naszego wspólnego dobra, ale to już jest zadanie nie tylko matki i dziecka, tylko szersze, społeczne. Chciałabym zapytać Panie również o koszt, bo to jest bardzo ważne, jaki koszt ponoszą rodziny, poza miłością i radością, jak powiedziałam już wcześniej. Natomiast chyba nie zdążę, bo ważniejszą sprawą jest ta, czego Panie, jako matki dzieci w spektrum, oczekiwałyby dzisiaj od zewnętrznego świata dla swoich dzieci? Ja mogę zacząć, bo ja myślałam jeszcze parę lat temu, że edukacja to jest najgorsza rzecz, jaka może się nam zdarzyć i potem już będzie tylko lepiej. Kiedy Mela skończyła studia wyższe... Niedawno? Rok temu. Zobaczyłam, że wpadła w czarną dziurę systemu, który absolutnie nie jest przygotowany, ale to nie chodzi tutaj o system. Proszę sobie wyobrazić młodego człowieka, który jest pełen nadziei, bo ja oskarżam społeczeństwo o to zabijanie nadziei na poziomie dorosłości, zabijanie nadziei. Dostaje pracę w przedszkolu, idzie do lekarza medycyny pracy po pieczątkę, że może pracować z dziećmi. A lekarz medycyny pracy mówi, ależ ja pani nie wydam żadnego zaświadczenia, pani jest ciężko chora, jak pani będzie pracować z dziećmi? Mhm. To jest coś, co ja nie wymyśliłam sobie na zasadzie jedna pani, drugiej pani. To się zdarzyło nam. Ale to znowu jest systemowa sprawa, prawda? A gdybyśmy tak dotknęli żywego człowieka, tego, który jest obok nas, który jest sąsiadem, który jest w rodzinie bliższej, dalszej, którego spotykamy na korytarzach szkolnych, co teraz możemy powiedzieć temu człowiekowi, żeby bardziej zrozumiał istotę sprawy i żeby bardziej empatycznie potrafił zachować się z większą wyrozumiałością wobec człowieka, który jest w spektrum, wobec waszego dziecka? Myślę, że to zależy od człowieka, bo mówię, że tacy ludzie często, też podam taką sytuację, że tacy ludzie często jakby wiedzą, lepiej, że ktoś jest w jak wiedzą, spektrum? Że ktoś jest w spektrum, to z jednej strony twierdzą, że są empatyczni wobec tej osoby, z drugiej strony jakby nie chcą na chwilę jakby pomyśleć. Przykład w takiej sytuacji, kiedy właśnie ktoś mówi, że otwiera taką właśnie kawiarnię albo szkołę albo cokolwiek tam do osób w spektrum. Ale jakby jest, twierdzi, że jest empatyczny. A ty tego nie czujesz do końca, tak? ale często właśnie przy, można powiedzieć, że przed można powiedzieć, że nie do końca chcę zrozumieć takiej osoby, tylko często można powiedzieć, tak jak niektóre fundacje albo stowarzyszenia przed kamerami pozują do zdjęć z tymi autystami. Wiesz, Melanio, to jest bardzo, bardzo przykre, zwłaszcza, że ludzie, którzy otwierają kawiarnie dla osób, które mają pracować, dla osób w spektrum, właściwie wiedzą, z kim będą pracowały. No, wiedzą, no niestety nie. A czy deklaratywnie wiedzą. Deklaratywnie. Tak. Jak pisze Monika Szubrycht w swojej najnowszej książce pod tytułem Za dobrze się maskowałam, od tego dzisiaj zaczęłyśmy, prawda? Musimy pamiętać, że wiedza o autyzmie, podobnie jak cała wiedza o człowieku, nigdy nie jest ostateczna. Bo tak jak nie ma dwóch tych samych osób w spektrum, każda jest inna, tak wiedza się rozwija, nie jest ostateczna i byłoby wspaniale, gdyby każdy z nas chciał tę wiedzę zgłębiać. No i żeby empatia nie była tylko rolą do odegrania, tak, tylko myślę, żeby była po prostu najzwyczajniej w świecie jakąś próbą zbliżenia się do drugiego człowieka, to naprawdę spektrum nie gryzie. Tak, empatia rolą do... Przepraszam, że... empatia rolą do odegrania, to też mam taką historię, gdzie byłam w internecie była grupa osób autyzm, wsparcie, edukacja i terapia. I też właśnie była osoba, która sprzedawała bransoletki. Bransoletki z niebieskim puzelkiem. I kiedy zwróciłam tej osobie uwagę, że jest tyle rzeczy w tym złych. Po pierwsze puzelek, to jak wiadomo, niebieski to jest już obraźliwy symbol. A to wie twoje pokolenie, prawda? To też jest bardzo ciekawy wątek. Tak, a po drugie, nie wiem, ja sobie nie wyobrażam, dla mnie to jest tak, jakby ktoś sprzedawał bransoletki, nie wiem, z człowiek na swój, jakby pół biedy, jeżeli te bransoletki trafiają do tych osób z... Jeżeli koszt tych bransoletek trafia... Wiesz co, Melanio, mam do ciebie gorącą prośbę. Mamy 30 sekund do końca. Tak. Skończymy tę rozmowę. Mamy wspaniały pokój obok i zaraz tam pójdziemy. Po prostu, żeby wspierać takie osoby, a nie na swój koszt. Prawda? Tak. Oczywiście, że tak. No to z tą refleksją zostawiamy dzisiaj Państwa, z nadzieją, że ta inna osoba, ten inny od nas jest tak samo wartościowy, zasługuje na naszą uważną empatię, o której tak dużo tutaj padło słów. Polecam Państwu książkę Elizy, to oczywiste, zresztą Państwo już sięgają po nią tłumnie. Polecam Państwu także książkę Doroty Kotas, Cukry. Myślę, że teraz mamy bardzo dużo różnych możliwości, abyśmy mogli zgłębiać wiedzę dotyczącą ludzi w spektrum. Naszymi gościniami były dzisiaj krytyczka literacka, autorka esejów form prozatorskich, a co dla nas dzisiaj szczególnie ważna, autorka książki Wczoraj byłaś zła na zielono, Eliza Kącka. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję serdecznie. Pedagogka specjalna z Fundacji Alter Edu, Agnieszka Sozańska. Dziękuję pani Agnieszko. Dziękuję bardzo. A także osoba w spektrum autyzmu, także pedagogka specjalna od niedawna, Melania Sozańska. Melanio, bardzo ci dziękuję, że razem z nami tutaj byłaś, że wzbogaciłaś swoim doświadczeniem, wiedzą te audycje. Maciek Załęski, Józek Niewiarowski, Katarzyna Stoparczyk. Do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wielkanoc już za chwilę. A ty nie masz pomysłu na świąteczne menu? Wielkanocny stół przygotowany przez catering Hotel Bellotto to klasyczne smaki domowych ciast, tradycyjnego żuru i wybornych mięs w eleganckim, perfekcyjnym wykonaniu. Zamów catering wielkanocny online i ciesz się smacznymi świętami. www.cateringbellotto.pl. Zapewniamy pyszne święta. Śpiesz się. Zamówienia przyjmujemy tylko do 15 kwietnia.